Bundan sonra böyle takımına vakit doğdu. Bunun el-İzliğe vakit doğdu 4. Dus de factoren die de wudu verbreken, dus ongeldig maken, dus dat je niks meer aan de wudu kan er niet meer mee bidden, kan er niet de Koran of de Mushaf mee aanraken. Hij zegt de eerste is afvalligheid, al-iyadu billah, dat je afvallig wordt van de islam. Mocht Allah ons daar tegen schermen. En dat is van de redenen. En dit afvalligheid maakt die gehele daden ongeldig. De volgen hebben ook verschillend over. Zodra je afvallig wordt, worden al jouw daden ongeldig. Of pas als je als een mortel doodgaat. In mijn merk zegt, zodra je afvallig wordt, dan worden al je daden ongeldig. Dus als je hajj hebt gedaan, die hajj ongeldig, die gebeden zijn ongeldig, alles is ongeldig geworden. En als je een moslim wordt, in de tauba, en je wordt weer moslim, dan moet je opnieuw hajj gaan doen. Dit is de madhhab van Imam Malik. De madhhab van Imam Shafi'i, hij zegt nee, pas als je doodgaat, dan pas zijn al je daden ongeldig. Dus dat houdt in, als je moslim wordt, en daarna word je weer moslim. Maar toen je voordat je moslim was, had je hajj gedaan. Dan heb je moslim geworden en dan word je weer moslim. Dan hoef je niet opnieuw hajj te doen. Want het is niet ongeldig gemaakt. Want je bent weer terug in de islam. Hij zegt, wat is er de afvalligheid? Hij zegt dat het moslim koffer begaat. Hij zegt, dus door directe en duidelijke koffer. Zoals het aanbidden van anderen naast Allah. Of spotten of minachten te doen over een profeet. Of Allah. Of een daad die duidt. Hij zegt een daad die duidt op afvalligheid. En dit heeft te maken met iman. Iman is bij Ahl Sunnah al-Jama'a uitspraak en daad. Uitspraak van de tong en het hart. Daad van het hart en de ledematen. Dat is iman. Maar Murji'a, zij zeggen, je hebt meerdere soorten Murji'a. En zij zijn Mubtadi'a, innovators, zijn gedwaald. Zij zeggen, iman is één groep die zegt Jahmiyya, en zij zijn kuffar. Zij zeggen, iman is alleen maar het kennen met je hart. Dus weten met je hart. Ook al geloof je niet, alleen kennen. Een andere soort Murji'a, zoals Asha'ira, die zeggen, geloven met je hart. Alleen geloven met je hart. En Murji'a al-Fuqaha, die zeggen, geloven met je hart en met je tong. Bevestigen met je tong. Dit is het qua iman. Als het komt tot koffer, Ahl-Sunnah al-Jama'a zij zeggen, als je een daad van koffer doet, dan is die daad op zich koffer. Als je een uitspraak doet van koffer, dan is die uitspraak op zich koffer. Als je gelooft in koffer met je hart, dan is dat koffer op zich. Maar Asha'ira en de meeste Murji'a, zij zeggen, als je koffer doet met je hart, dan ben je een kafir. Maar als je een daad doet waarover Allah en zijn profeet hebben gezegd is koffer, dan ben je een kafir. Maar de reden, als we gaan uitleggen waarom ben je kafir, dan zeggen ze, de daad op zich is geen koffer. Maar de daad duidt erop dat je koffer hebt in je hart. Dus dat je een kafir bent in je hart. Dus we doen allemaal tekfir op koffer. Alleen uitleg van waarom hij een kafir is geworden, dat verschilt. Maar vandaag de dag heeft Koffer gezegd, ik doe geen textiel op Kevin totdat ik weet dat hij die koffer goedkeurt met zijn hart. Ook al spot hij met de profeet, ook al gooit hij de Koran uit vrije wil en hij weet dat het Koran is, gooit hij in de wc. En zij zijn koffer. Dus de Murji'a zij zeggen, als je een daad doet wat Allah heeft gezegd is koffer, dan ben je Kevin. Maar de daad duidt erop dat je koffer hebt in je hart. Niet de daad op zich is koffer. Waarom? Want ze zeggen, iman op zich, daad op zich is geen iman, dus daad, daad van koffer is op zich geen daad. Maar dat is een foute mening. En de mening van Ahlus Sunnah wal Jamaa is, zoals Imam Bukhari zei, en Imam Shafi'i zeiden we hebben de meeste, alle sterren die we tegen zijn gekomen, ze hebben gezegd, iman is qawl wa amal, dus uitspraak en daad. Uitspraak met je hart en met je tong, daad met je hart en met je ledematen, met je handen, met je voeten, dus met je lichaam. En dan zegt hij de tweede factor, maar eigenlijk de reden die jouw wudu verbreekt, is twijfelen of je wudu hebt. Je twijfelt, heb ik wudu of heb ik geen wudu. Nadat je zeker wist dat je niet op wudu was, of je twijfelt, je had wudu, maar je twijfelt, heb ik mijn wudu verbroken of niet. Of je weet zeker dat je wudu hebt verbroken, maar je weet niet zeker, heb ik dan mijn wudu gedaan of niet, je twijfelt. Dus in al deze soorten verbreekt je wudu. Dit is specifiek voor de Maliki Mazhab. In onze Mazhab, onze geleerde, Imam Malik en zijn studenten, zij zeggen, als jij wudu hebt, je weet zeker je wudu. En daarna, je twijfelt, heb ik mijn wudu verbroken of niet? Dan heb je geen wudu meer. Dan moet je opnieuw wudu doen. Want anders ga je bidden met twijfel. Maar op deze oordeel is er een uitzondering. En dat is el mustankah. El mustankah is diegene die last heeft van muswaad. Muswaad. Mustankah. En dit komt vooral bij mensen, als je begint te praktiseren, krijg je last van. Of als je gehoor aangeeft, daarom moet je nooit gehoor aangeven. Maar als je begint met praktiseren, dan krijg je veel woeswet. Want de shaitaan die komt uit een wereld, die was omringd door duivel. En ze willen niet dat je hen verlaat. En daar komen ze met woeswet. Als je gaat bidden, of welke uitbidje, of mensen die mes hebben, of stichen. En de djinn in hun is, shayateen, gaan ze in dat geval. Dus last van veel, woeswet, influisteringen van de duivel. Dus de mustanka is een uitzondering. Als hij zeker weet dat hij wudu heeft. Maar iedere dag heeft hij er last van. Eén keer per dag heeft hij last van dat hij twijfelt, heb ik mijn wudu gebroken of niet. Dan moet hij dat gewoon aan de kant schuiven en niet eraan denken. En gewoon doen alsof je wudu hebt. En dan praktiseren we die principe van, als we zekerheid hebben, en ze hebben onzekerheid. Onzekerheid verbreekt niet zekerheid. Ja? Als je zeker van iets bent en je hebt twijfel, twijfel zint nooit van zekerheid. En dan praktiseer je dat. Dus als je iedere dag, of iedere dag heb je minimaal één keer last van deze influistering. Dit is voor twijfel, als je twijfelt, maar als je wahm hebt, wahm is een hele lichte vorm van twijfel. Hele zwakke vorm, dat telt niet. Of je nou mustankah bent of niet. Zelfde is het is een hadith is dat je in staat bent of in een staat bent van ontastbare onreinheid. En dat is dat er uit de twee uitgangen, dus uit de anus en uit de geslachtsdeel, bij vrouwen dus uit een klasser, komt op een, in een staat van gezondheid. Dus je bent niet ziek of iets komt onnormaals eruit. Dus ontlasting komt uit de uitgang, ja. Ontlasting of wind laten. En van de andere uitgang, urine. Of vrouwelijke vocht. Vocht als je bijvoorbeeld lust hebt. En bij mannen ook. Medi of wadi. Medi en wadi. Maar die is voorvocht. En wat die is vocht, dat komt na het urineren. Meestal na het urineren. Dus alles wat uit, je, uit de uitgang komt, op een gezonde manier. Bijvoorbeeld als bloed eruit komt. Of wormen. Of maden. Komen uit je uit die uitgang, dat verbreken ze niet, wodoo. Ook al komt er een beetje ontlasting erbij. Dan verbreekt niet wodoo. En ook bij de man, als de sperma eruit komt, maar niet met lust. Het komt ineens eruit, niet met lust. Hij heeft geen lust. Er is geen sprake van ejaculatie. Dan verbreekt dat zijn wodo. Hij hoeft geen rusten te doen voor Janaba, maar alleen wodo. En als dit eruit komt, deze dingen, dus mezi, wadio of wadi is ook goed. Urine, ontlasting, wind, maar wind uit de anus, niet wind uit de geslachtsdeel. Dat verbreekt niet de wodo. En bijvoorbeeld, al deze zaken die ik heb genoemd, wadi, medi, urine, sperma, wind, ontlasting, als het in een staat van incontinentie eruit komt, dus je hebt er last van, het komt vaker zonder je eigen keuze. Je kiest niet, je wilt niet urineren, maar je kan het ook niet tegenhouden, kom gewoon eruit. Dat verbreekt niet je woorden, maar daar zijn regels aan. Dat gaat straks behandelen samen. Dus als bloed eruit, alleen uit de twee uitgang. En de geleden hebben gesproken, stel je voor, de uitgangen zijn gesloten, ja. Je bijvoorbeeld, je kan niet, je hebt geen anus, het is dicht. En je geslachtsdeel ook. En je hebt een opening onder je navel. Als er dan wat uitkomt, dan verbreekt je door, anders niet. De volgende factor die je door verbreekt is het aanraken met lucht. Maar normale lucht, niet afwijkende lucht. Dus bijvoorbeeld iemand, een man raakt een babymeisje, het is nog 2 maanden, hij raakt haar met lust aan. Dat is geen normale lust, dat is afwijkende lust. Dus gezonde, normale manier van lust. Dus een man, hij raakt een onbekende vrouw, of een, dus niet mahram, hij raakt haar aan, bij haar handen, en hij krijgt lust bijvoorbeeld. Dan verbreekt hij zijn wudu. Hij zegt zoals je echtgenoten. Of een, ook al doe je bijvoorbeeld, je doet haram. Ja, een man die raakt een andere vrouw. Het is niet zijn mahram, het is niet zijn echtgenoten. En hij raakt haar aan en hij krijgt lust. Dan verbreekt dat ook zijn wudu. Ook al raak je haar nagels aan, of haar tanden, of haar haren. En ook al is er tussen haar huid en jouw handen, of het lichaam waarmee je haar raakt, is er stof. Dus een barrière. Bijvoorbeeld stof, jurk. Maar die is zo dun, dat je gewoon die warmte van haar kunt voelen. En dit gaat ook voor de vrouw bij de man. Dit gaat over raken, maar als het een dikke barrière is, dus een dik stof, bijvoorbeeld die t-shirt aan, die jas, een trui aan, een blouse aan en nog een dikke winterjas aan en je raakt haar aan, maar je voelt haar warmte niet. Maar je krijgt lust, dan verbreekt dat niet je wudu. Maar stel je voor, je zou vastpakken, dus we hebben alleen over aanraak. Maar als je zou vastpakken en je krijgt lust, dan verbreekt dat je wudu. Als je bijvoorbeeld je wilt lust krijgen voordat je haar aanraakt, je wilt lust krijgen en je raakt haar aan, dan verbreekt dat je wudu. En dit gaat ook, dus wat ik zeg, dit gaat ook voor de vrouw bij de man. En ook als je wilt geen lust krijgen, maar je raakt haar aan, of zij raakt hem aan en ze krijgt lust, dan verbreekt dat ook hun wudu. Dus van degene die aanraakt. Maar kussen op de lippen, dus als een man een vrouw kust op haar lippen, dan verbreekt dat altijd zijn wudu en ook haar wudu. Ook al wou ze dat niet, heeft hij haar zo in de maling genomen, heel snel heeft hij haar gekust op haar lippen. Dan verbreekt dat zijn wudu en haar wudu. Ook al krijgt ze geen lust, en ook al krijgt hij geen lust, verbreekt haar wudu en zijn wudu. Behalve als hij haar, als een man zijn echtgenoot kust, om haar vaarwel te zeggen, niet vaarwel voor altijd, maar bijvoorbeeld, ze gaat op reis, en dan geeft hij haar een kus, of uit troost, ja, maar zonder lust, als er geen lust is. Maar buiten dat, dus buiten afscheid nemen of troost, zolang hij haar kust, dan verbreekt hij zijn wudu en haar wudu ook, ook al heeft hij geen lust. Maar kussen op de wang krijgt het oordeel van aanraak. Dus als hij haar aanraakt en hij krijgt lust, dan verbreekt dat zijn wudu. Of hij wil haar, als hij haar, voordat hij haar wil kussen op haar wang, wil hij haar kussen met lust, en hij kust haar, dan verbreekt het ook zijn odor. Maar stel je voor, je wilt geen lust als je haar aanraakt, en je raakt haar aan, en nadat je haar niet meer hebt, dus je raakt haar niet meer aan, dan krijg je die lust, dan verbreekt dat niet je odor. Dus als de man of de vrouw, zij of hij raken iemand die meestal gezonde manier krijg je lust erbij. Dus een man bij een vrouw, vrouw bij een man. Maar stel je voor een man, hij raakt een kleine meisje aan. Die normale man krijgt geen lust bij haar. Bijvoorbeeld een meisje die geen puber is, die heeft nog geen... haar lichaam is nog niet veranderd en hij krijgt de lust daarbij, dan verbreekt dat niet zijn odor. Oké. Nu spreken de fuqaha over als iets gebeurt, ja, het is sowieso verwerpelijk, ja. Maar stel je voor iemand, hij raakt een meisje van 6 jaar, of een vrouw raakt een jongen van 6 jaar oud. En meestal krijg je geen lust, want die jongen heeft geen, hij is nog niet lichamelijk aantrekkelijk voor een vrouw. En die meisje, dat meisje is niet lichamelijk aantrekkelijk voor een normale gezonde man. Dat verbreekt dat niet door van diegene die aanraakt. Dus bijvoorbeeld, je verschoont je zoontje. Of je dochter, als je man bent. Of een moeder die verschoont haar zoontje. En ze moet zijn geslachtsdeel aanraken. Dan betekent dat niet haar odor. Daar gaat het om. Maar we spreken nu over als het gebeurt. Ja? Het is een verwerpelijke daad. Bijvoorbeeld, een man raakt het geslachtsdeel van een kleine meisje. Die normale mannen krijgen geen lust als ze haar zien. Of als ze haar aanraken. Dan betekent dat wel zijn odor. Zo ook een vrouw, als zij een jongen aanraakt, bijvoorbeeld die nog niet aantrekkelijk is, ze raakt hem bij zijn geslachtsdeel, dan verbreekt dat ook haar odor. Als de lust erbij krijgt, natuurlijk, hè. Dit gaat ook voor dieren, als iemand... hij heeft een afwijking in zijn seksuele geaardheid. Ja, maar hij raakt geslachtsdeel van dieren en hij krijgt lust. Dan verbreekt dat zijn odor. Oké, volgende afwijkende gedragen. Bijvoorbeeld iemand, hij raakt zijn zus aan, zijn mahram. Zijn zus of zijn moeder of zijn dochter. Normaal als jij je zus of je moeder of je dochter raakt, dan verbreekt dat niet je odor. Iemand, dan verbreekt dat niet je odor. Maar als iemand hij is afwijkend en hij raakt hun met lust, dan verbreekt dat zijn odor. En als je dat doet, dan ben je in 50. Dus je raakt je zus, je moeder, je dochter met lust. Oké, de volgende factor die de wudu verbreekt is, een man raakt zijn geslachtsdeel aan. Maar stel je voor, een man raakt het geslachtsdeel van een ander. steeds voor het gebeurt. Dus fokaha, ze spreken altijd over wat is het oordeel als het toch gebeurt, wat dan? Niet het is goed of het is slecht. Het zijn andere onderwerpen. Als het toch gebeurt, fetwa, wat is dan fetwa, wat moeten we doen? En sommige mensen die spotten met dit soort onderwerpen in het boek van de Nazai. Ze zeggen, kijk, ze praten over een man raakt een andere man aan. Alsof de geleden dat hebben geschreven van, ja, doe het, is goed. Of... Nee, de fuqaha, de faqir, zijn functie is vertellen wat Allah en zijn profeet, wat hun oordeel is over deze daad. Als het toch gebeurt. Met betrekking tot wudu, gebrek tot wudu of gebrek niet wudu. Ze spreken niet over is het haram of niet. Dan moet je in boeken van kabair en andere boeken van hudud, van straffen. Daden die strafbaar zijn, daden die alleen maar ta'zir verdienen. Ta'zir is straffen, maar er is geen vastgestelde wet. Allah en zijn profeet hebben het niet vastgesteld. Dat is omdat iemand beschuldigt een moslim van overspel. Of dat hij sodomiet is. Allah en zijn profeet hebben gezegd 80 jajla. Maar stel je voor iemand scheldt een moslim uit, hij scheldt hem alleen uit. Daarvoor is geen vaste straf. Geen 80 zeeslagen, 50 zeeslagen. Of dat die verbannen moet worden of dat die in de gevangenis gegooid moet worden. Dus dan blijft het over voor de rechter. De rechter die bepaalt dan volgens zijn ideeën hoeveel hij verdient. 10 zeeslagen, 20 zeeslagen. Ja, pas weer in de gevangenis. Of hij moet op het voedcentrum gaan. Dus dat is aan de rechter, aan de moslimrechter. Dus als een man zijn slagzeer aanraakt, dan gebreekt dat zijn wudu. Een slagzeer, ze bedoelen alleen de penis, zonder de testikel. Volgende is, als hij slagzeer van een andere man aanraakt, dat is haram, dat is verwerpelijk. Maar als het toch gebeurt, dan heeft dat hetzelfde oordeel als aanraken, een man raakt een andere vrouw aan. Hetzelfde oordeel. Als hij lust krijgt en hij raakt aan, dan gebreekt dat zijn wudu. En hij spreekt ook over de slagdeel die nog aan de lichaam zit. Dus stel je voor, het is afgesneden en het wordt aangeraakt door de arts of door de chirurg. Verbreekt dat zijn wudu of niet? Nee, dat verbreekt niet zijn wudu. We spreken ook over de hermafrodiet. Ja, hermafrodiet. Is iemand, hij heeft twee slagdelen, van de vrouw en van de man. Als we zeker zijn dat hij een vrouw is, en als hij dan zijn mannelijk slagdeel aanraakt, dan verbreekt dat niet zijn wudu. Oké, wanneer is er sprake van aanraak? Te zeggen, met de binnenkant van je hand, of de zijkant daarvan, of met de binnenkant van je hand, Nederlands, is inclusief je vingers, Arabisch niet. Dus je vingers ook erbij, en de zijkant daarvan. Oké, stel je voor, je hebt een extra vinger, deze vinger, deze vinger. En je raakt hem daarmee. Als je het kan bewegen en je kan voelen, dan verbreekt je wudu als je daarmee je geslachtsdeel aanraakt, met die extra vinger. En tussen de slagdeel en je hand mag er geen barrière zijn. Ook al is het een dunne barrière. Zolang het niet een barrière is, dat aanwezigheid van die barrière is als de aanwezigheid daarvan. En dat is dat je voelt dat je aangeraakt wordt. En als je dus je geslachtsdeel aanraakt met je hand, Dus de buitenkant van je hand telt niet. De binnenkant en de zijkant. Als je daarmee je slag weer aanraakt zonder barrière, bewust of onbewust, of je nou lust krijgt of geen lust krijgt, dan verbreekt dat je wel door. Oké, volgende daad. Dus de testikant, als je die aanraakt, verbreekt niet je wel door. Lachen tijdens je gebed verbreekt niet je woorden, maar verbreekt alleen het gebed. Waarom zeg je dat? Want Imam Abu Hanifa zegt, als je dit in een gebed met rukoe en sujoed, en je lacht en je buurman hoort je, dan verbreekt dit jouw gebed en jouw woorden. En je bent volwassen en je slaapt niet. En je doet niet tijdens je slaap. En daarom heeft hij het genoemd. In onze midden, als je lacht, verbreekt dat niet je wudu, maar wel je gebed. Of je het nou bewust doet, of onbewust, of slappe lach, je krijgt slappe lach. Kan het niet tegenhouden. Of je nou imam bent, of ma'moom, of je bent alleen. Oké, stel je voor, je bent ma'moom. Ja, je wordt gelijk in het gebed. En je krijgt slappe lach en je kan niet stoppen. Of je lacht, dan mag je niet uit het gebed. Je moet met het gebed blijven. En dit is een van de zaken die worden genoemd dat je gevangene bent van de imam. In deze situatie ben je... Ik heb letterlijk, salam alaikum. In zo'n situatie ben je gevangene van iemand. Dus je kan niet zeggen, ik heb gelachen, en dan ben je ongeldig, ik ga eruit en dan ga ik opnieuw erin. Nee, je moet mee. Je bent gevangene van de iemand. En dan moet je opnieuw binnen. Oké, als een vrouw haar slachtoffer aanraakt, dan verbreekt dat niet. Haar woorden. Maar het gebeurt niet met het zeggen als zij haar vinger erin stopt tussen haar schaamlippen, dan verbreekt het haar woorden, anderzijds ook niet. Dus de mening is, je verbreekt vooral als je haar slagdeel aanraakt of ze moet haar vinger ertussen stoppen, dan verbreekt dat niet haar wudu. Maar er is een meningsverschil en beide zijn sterk. Mashhoor en bekend. Oké, de volgende. Als je je anus aanraakt, verbreekt dat niet je wudu. Maar als het een anus is van iemand anders, stel voor het gebeurt, en die krijgt, dan krijg je zelf de oordeel af, aanraken van een ander met lust. Dus als je dat doet, je hebt een wil, je wilt lust hebben en je raakt haar aan. Of je hebt geen lust, maar je raakt het aan en je krijgt lust tijdens het aanraken, dan verbreekt dat je oordeel. En erectie, als een man erectie heeft, verbreekt dat ook niet zijn wudu. Ook al is hij in zijn gebed. En kijken met lust verbreekt ook niet je wudu, zolang je geen voorvocht krijgt. En ook niet als je nadenkt en je krijgt lust. En er is dan sprake van erectie, verbreekt ook niet je wudu. Imam Abir Hassan, dus de auteur van de Izia, hij zegt soms als je het vergeten, hoor je gebrul in je maag, in je darmen. Hij zegt dat het erg is, dan verbreekt dat je oor. Maar dat is een hele zwakke mening in de midden. Of een gebrul in je binnen in je keel. Dat is ook een hele zwakke mening. En ook een andere mening, namelijk als je bidt en je moet naar de wc, ontlasting of urineren of windlaat. En je strijdt er tegen, je houdt het echt tegen. En hij zegt, er is overgeleverd in Mudawana, dat je als je klaar bent met bidden, altijd dat gebed opnieuw moet bidden. Maar dat is ook een zwakke mening. Maar de geleerden hebben gezegd, dit moet uitgelegd worden, ze zeiden, je moet naar de wc, ja, windlaten, ontlasting of urineren. Als dat jou, ja, en je strijdt er tegen, maar het maakt je moeilijk, dat jij de fara'id niet goed kan praktiseren, dan moet je altijd opnieuw bidden. Maar als jij de sunnen niet helemaal kan praktiseren, dan is het aangeraden om te bidden binnen de tijd. Maar als het de fada'il, het maakt je lastig dat je de fada'il uitvoert, dan hoef je niet opnieuw te bidden. Oké, de volgende redenen, dit zijn geen factoren, maar dit zijn redenen die de wudu verbreken. Namelijk bewusteloosheid en krankzinnig worden of als de djinn het overneemt van je lichaam. En bewusteloosheid valt ook onder als je dronken bent. Of je bent buiten bewustzijn door druk. Dat nou een halal, dus je bent dronken geworden door halal, bijvoorbeeld halal, je hebt een appelsap, heb je opengelaten in de zomer, meer dan 4 dagen, en het is gaan fermenteren, het is alcohol geworden, en je drinkt het op, en je wist niet dat het gefermenteerd is, je wist niet dat het alcohol bevat. En je drinkt het en je wordt dronken. Dan verbreekt dat ook je oor. En dat bedoelen ze met halal. Dus je wist het niet. Het was halal, daarna is het gammel geworden. En je wist het niet en je hebt toch gedronken. En je bent dronken geworden. Dan verbreekt dat ook je oor. Of je nou voor één. Voor 2 seconden bijvoorbeeld buiten bewustzijn of 5 dagen maakt niet uit, dat verbreekt je oor. Volgende is slapen. En het slapen verbreekt je oor als het een zware slaap is. En dat houdt in, een zware slaap is dat als iemand je roept, dan hoor je hem niet. Of je kwijlt en je voelt het niet. Of je hebt iets vast, telefoon of zo, en hij valt en je voelt niet dat hij is gevallen, dan is dat een zware slaap. Anders is lichte slaap en dat breekt niet zo goed op. Maar als die slaap, dus die lichte slaap, lang duurt, dan is het aangeraden, is het mijn doel om opnieuw zo te doen. Maar zwaar slaap, dus iemand roept je, je wordt niet wakker. Je hoort hem niet. Of iets valt van je handen, je voelt het niet. Of je kwelt, je voelt het niet. Dan is zwaar slaap, dan is je wudu verbroken. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En dan zegt hij de oordelen over diegene die hadith heeft. Je mag niet bidden. En als je halal verklaart om te bidden zonder wudu, ben je een kafir. Behalve als je pas moslim bent geworden, dan eet je reeks niet. Maar als je zegt bidden zonder wudu is haram. Maar je doet het toch, dan ben je geen kafir. Maar je gebed is ongeldig. En je bent een tekenstrijder. En als je geen wudu hebt, mag je geen tawaf doen. En hij heeft een khabar, hij zegt: At-tawafu kas-salat illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: tawaf is dat je loopt om de Kaaba heen 7 keer. Dus de profeet heeft gezegd: tawaf is net als het gebed, alleen Allah heeft het toegestaan om te praten tijdens de tawaf. En je mag ook geen sujud tilawa. Dus als je een vers, je bent aan het reciteren en je reciteert een vers van sujud, dan mag je geen sujud tilawa doen. Of je bent vergeten dat je sujud sahw, je moet sujud sahw doen, maar je bent het vergeten, dan moet je alsnog doen. Als je geen wudu hebt, mag je ook geen sujud sahw doen. En je mag de Koran, Mushaf, niet aanraken met je hand of met een stoot, met een pen, met wit of wat. Mag niet. En je mag de Koran ook niet dragen. En met een stoot of dergelijke. Maar het is toegestaan om de houten plank, de plank waarmee de studenten Koran opschrijven om het uit hun hoofd te leren. De leraar mag die vasthouden, ook al heeft hij geen wudu. En diegene die leert, dus de student, mag het ook vasthouden, ook al heeft hij geen wudu. Ook al is hij puber. Dit gaat ook voor degene die wilt leren lezen, Koran wilt leren lezen. Of hij wil gewoon lezen, hij wil de Koran lezen, want hij memoriseert maar weinig. Maar er is geloof, de student en de leraar en diegene die weinig Koran uit zijn hoofd kent, mogen zij alleen een gedeelte van de Koran vasthouden of de hele mushaf. Er zijn twee meningen, beide zijn bekend. Eentje zegt mag, ander zegt mag niet. En dan, dit is Nawaqid al-Wudu. Volgens de les, inshallah, is de redenen dat de ghusl verplicht wordt om te doen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.